แกต้องยกมือไหว้ถึงได้หายไปตะโคงกลัวผีก็จริงแต่ก็โกรธแค้นมากไปหาหมอผีแต่หมอผีก็ไม่ยอมมาทำพิธีปราบเพราะว่าหมอผีเนี่ยรู้ดีว่าตาเอื้อนคนที่ตายไปเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็นึกรู้ว่าคนอย่างตะโคงต้องทำผิดคิดร้ายอะไรสักอย่างไม่งั้นผีตาเอื้อนไม่มาละว่านตะโคงแกแค้นมากไม่มีหมอผีมาทำพิธีแกก็เลยจุดธูปสาบแช่งดวงวิญญาณผีตาเอื้อนให้ตกนรกหมกไหม้อย่าได้ผุดได้เกิดพอตอนดึกไอ้ขาวลูกชายที่นอนกระดิกตัวเกือบไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าปากเบี้ยวร้องขึ้นมาไม่เป็นภาษามนุษย์เลยเสียงนั้นปลุกตะโคงลุกขึ้นมาแกตกใจเห็นผีตาเอื้อนมายืนจังก้าอยู่ข้างลูกชายมีเสียงบอกว่าเอาเสื้อลายกูมาเอาเสื้อลายกูมาตะโคงกลัวตัวสั่นรีบไปหยิบเสื้อลายที่ลูกชายชอบมาโยนใส่ผีผีก็คว้าไว้หันหลังเดินลงเรือนไปเช้าวันต่อมาเสื้อตัวนั้นไปอยู่ที่บ้านยายสุ่มยายสุ่มก็เก็บเสื้อตัวนั้นเอาไว้แม้ว่าจะไม่ได้ใส่ก็เก็บเอาไว้อย่างดีส่วนไอ้ขาวเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อยู่ปีกว่าก็ค่อยๆเดินได้พูดได้ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะดีเหมือนเดิมสองพ่อลูกนี่โดนผีสั่งสอนทีนี้ปากไม่พร่อยเหมือนก่อนแล้วกลัวผีตะเอื้อนไปตามๆกันเออผีตะเอื้อนที่แกหวงเสื้อเพราะว่าไอ้ขาวก็ตะโคงนะทำไม่ดีกับแกแกถึงไม่พอใจครับผีเนี่ยเขาก็มีความรู้จริงของเขาอย่างว่าใครดีใครไม่ดีเหมือนกันนะผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องที่ชลบุรีนี่เองครับยายแจ้วยากจนมากแกมีลูก5คนแต่อาศัยไม่ได้สักคนหนีไปไหนต่อไหนกันหมดไม่รู้ไม่มาเยี่ยมแม่เลยมีอยู่คนเดียวคือลูกสาวคนที่2 อยู่กับแกที่อยู่ก็เพราะเป็นบ้าเป็นบอร้องลิเกละครไปตามเรื่องแต่บางทีก็คลั่งหาว่าคนจะมาฆ่าต้องถือฉมวกที่เขาใช้แทงปลาเนี่ยเดินไปเดินมาบางทีก็เดินไปซื้อของที่ร้านค้าตอนเย็นๆคนก็กลัวกันใหญ่เพราะว่าท่าทางมันดุร้ายมากมองใครต่อใครนี่ตาขวางหาว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตถ้าวันไหนไม่คลั่งมันก็นั่งร้องลิเกอยู่ใต้ถุนบ้านนั่งบนแคร่ทำเป็นเตียงลิเกไม่ได้ร้องอย่างเดียวรำด้วยยายแจ้วนี่ด่าจนขี้เกียจจะด่าแล้วลูกสาวคนนี้ชื่อนางเจ๊กผิวขาวก่อนนวลสวยมากมีผู้ชายมาชอบเยอะแล้ววันหนึ่งตอนหน้าฝนมันก็หนีตามผู้ชายไปชื่อไอ้ธงหนีไปได้พักหนึ่งก็หนีกลับมาเพราะว่าทนไอ้ธงไม่ไหวมันเป็นนักเลงเมาแล้วซ้อมเมียหนีกลับมาก็ได้ผัวใหม่อีกไปอยู่กรุงเทพไปได้ผัวใหม่ที่กรุงเทพอีก2คนตอนหลังกลับมาบ้านบ้าบอไปเลยมีคนเขาบอกว่าโดนของผัวคนไหนคนหนึ่งไม่รู้ไปให้หมอแขกทำเสียสติไปเลยเรื่องนี้ก็ไม่แน่ว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือนางแจ้วบ้าไปแล้วพอบ้าก็ปล่อยตัวโซมไปหมดเหม็นไปหมดผมเผ่ากระเซาะกระเซิงไม่มีใครต้องการอีกต่อไปยายแจ้วแก่แล้วก็เป็นโรคหลายโรค3วันดี4วันไข้จะเป็นจะตายหลายหนเงินก็ไม่มีรักษาก็ไปเอายาที่อนามัยมากินเรื่อยๆพอประทังค่ำวันหนึ่งเสียงเอะอะกันขึ้นฝนก็กำลังมาฟ้าร้องครืนๆลมพัดแรงมีคนร้องโวกเวกยายแจ้วตายแล้วเสียงตาชาญเพื่อนบ้านยายแจ้วยายแจ้วตายแล้วเร็วไปช่วยกันหน่อยคนก็ถามว่าเป็นอะไรตายคนนั่งเจ๊กก็สิมันทำไงก็ไม่รู้อ้าวมันฆ่าแม่มาหรือยังไงพักเดียวคนเขาก็ไปดูกันนะตอนนั้นคุณสุรีที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าบ้านอยู่แถวๆนั้นนะเห็นเขาไปกันก็อยากจะไปเหมือนกันแต่มันมืดค่ำมองไม่เห็นทางขึ้นเรือนลงเรือนก็ลำบากก็เลยรอฟังข่าวจนได้ยินว่านางลูกสาวบ้านั้นเอาฉมวกปักอกแม่มันตายซะแล้วนอนหงายอยู่ข้างกอไผ่ตาเหลือกเลยไม่ยอมหลับตำรวจก็มาจับตัวนางเจ๊กมันก็เอาแต่ร้องไห้สอบสวนไม่รู้เรื่องมันบ้าจะไปรู้เรื่องได้ยังไงแต่ก็พอได้เขาว่ามันร้องลิเกแล้วยายแจ้วด่ามันมันก็โกรธพอโกรธมันก็หาว่ายายแจ้วเนี่ยเป็นนางยักษ์จะมาฆ่ามันมันบอกว่านางยักษ์เนี่ยเอาผัวมันไปแล้วจะมาฆ่ามันมันก็เลยฆ่านางยักษ์ซะด้วยหอกกายสิทธิ์ เอาความผิดคนบ้าไม่ได้แต่เรื่องศพชาวบ้านก็ต้องช่วยกันไปตามมีตามเกิดจนกระทั่งลุล่วงไปด้วยดีเผาศพยายแจวแล้วนางเจ๊กอยู่คนเดียวก็ยังร้องลิเกตอนค่ำๆไปซื้อของตอนเย็นๆถือหอกกายสิทธิ์คือฉมวกไปด้วยแต่ไม่ใช่อันเก่าอันนั้นน่ะตำรวจเอาไปที่อันนี้อันใหม่ที่บ้านน่ะมีฉมวกหลายอันเพราะก่อนโน้นตาเทียบพ่อนางเจ๊กเนี่ยเป็นคนหาปลาจนท่าไหนไม่รู้โดนงูเห่ากัดตายที่ข้างนาตะเปลี่ยนตกตอนดึกนางเจ๊กก็ร้องโวกโวกอยู่หลายคืนเช้าๆคนก็ไปถามว่ามันเป็นอะไรมันก็บอกว่าแม่มันมาหาจะบีบคอมันกลัวมันก็ร้องเอาฉมวกไล่แทงแม่มันหนีกระเจิงไปแล้วว่าอย่างนั้นมันว่าแม่มันกลัวฉมวกมากเห็นเขาก็หนีแล้วคนเขาก็ไม่เชื่อว่าผีแม่มันจะมาหลอกลูกนางเจ๊กคงจะคิดมากเห็นไปเองคืนต่อมานางเจ๊กก็ร้องลั่นอย่างเก่าผีมาอย่านะอย่านะลองทำสิแทงตายเลยแล้วเสียงก็เงียบไปมีอยู่คืนหนึ่งหมาหอนตอนดึกมากแล้วเสียงเย็นยะเยียบเข้ากระดูกเลยเป็นคืนเดือนมืดอากาศก็ชื้นฝนเพราะว่าตอนเย็นฝนตกลงมาอย่างหนักตามธรรมดาแล้วกบเขียดต้องร้องแต่แปลกคืนนั้นไม่ร้องเลยเงียบกริบมีแต่เสียงหมาเท่านั้นที่ส่งเสียงหอนชวนขนพองสยองกล้าวอยู่ๆนางเจ๊กก็ร้องคุณสุรีได้ยินเพราะว่าตื่นมาพักหนึ่งแล้วนางเจ๊กก็ร้องว่ากูฆ่ามึงจริงๆนี่อียักษ์บ้ามึงลองเข้ามาสิกูจะแทงในท้องทะลุเชียวต่อมาก็มีเสียงคนร้องโหยหวนเสียงนั้นฟังไม่แน่ว่าใครร้องแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงแน่นอนนางเจ๊กแทงใครเขาแล้วมั้งพักใหญ่ก็มีเสียงตาชาญคนใกล้บ้านนั่นแหละเอะอะขึ้นมาบอกว่านางเจ๊กตกเรือนไอ้ฉมวกที่ถือควงไปควงมานั่นแหละแทงเข้าที่ท้องช่วยกันเอาไปส่งโรงพยาบาลนับว่าโชคดีที่ไม่ตายนางเจ๊กดวงยังไม่ถึงคาดยังกลับมาเล่าได้ว่านางยักษินีนะมาจะฆ่ามันมันเลยกระโดดแทงแต่พลาดตกบ้านแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละกลับมาบ้านคราวนี้นางเจ๊กไม่มีอาวุธมากแล้วเพราะชาวบ้านเห็นเป็นอันตรายก็เอาไปให้กำนันเก็บไว้หมดแล้วนางเจ๊กกลับมาก็ถือไม้กระบองแทนบอกว่านี่แหละกระบองวิเศษปราบยักษ์ได้แต่ยักษ์ก็ไม่มาหานางเจ๊กอีกสงบเงียบจ้ะไม่มีอะไรทุกวันนี้นางเจ๊กก็ยังอยู่ยังบ้าบอคอแตกของมันอยู่อย่างเหมือนเดิมนั่นแหละท่านผู้ฟังเกิดมาเป็นคนนี่เวรกรรมมันไม่รู้ชาติปางไหนมันตามมาผจญทำให้ต้องมีสภาพชีวิตอย่างนี้เมื่อคิดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเวรกรรมนี่อย่าพยายามไปสร้างเลยจะดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในชาติหน้าภพหน้านะครับเพราะฉะนั้นสร้างกุศลผลบุญทำบุญใส่บาตรทำตัวดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเพื่อว่าชีวิตในวันหน้าชีวิตในชาติหน้าก็จะได้ไม่ต้องไปประสบความทุกข์ทุเรศทุรังอย่างเช่นชีวิตของนางเจ๊กนี่เลยครับ